śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 67-letni pacjent szpitala w Łańcucie to 4. w Polsce ofiara koronawirusa. Na jutro prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Chodzi głównie o pomoc przedsiębiorcom. Na antenach Polskiego Radia będą dodatkowo transmitowane nabożeństwa. Zmarła 4. osoba w Polsce zakażona koronawirusem. To 67-letni pacjent szpitala w Łańcucie, poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dodając, że mężczyzna od początku przyjęcia do placówki medycznej był w ciężkim stanie i również cierpiał na inne poważne schorzenia. Przybyło także 21 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia. Chodzi o 10 osób z województw łódzkiego, 5 z mazowieckiego, 3 osoby z Dolnego Śląska i po jednej z województwa lubelskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego. Jak podaje resort, pacjenci są w stanie stabilnym. Łącznie w Polsce potwierdzono 177 przypadków zakażenia koronawirusem. Dziś 52. Zdaniem Łukasza Szumowskiego nie można ocenić, kiedy skończy się epidemia. Jak mówił na antenie Telewizji Polskiej, sam przygotowuje się na czarny scenariusz. Minister zdrowia zaznaczył, że liczba zakażonych w krótkim czasie może gwałtownie wzrosnąć. Po prostu musimy na to być przygotowani, na tyle, na ile możemy. I oczywiście żaden system ochrony zdrowia, niezależnie gdzie na niego patrzymy, Hiszpania, Włochy, Niemcy, nie jest przygotowany na epidemię gwałtowną, ale róbmy wszystko, żeby bezpiecznie ci najsłabsi mogli tą infekcję przeżyć. Na jutro, na 10:00, prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Rozmowa ma dotyczyć pomocy dla przedsiębiorców i krajowej gospodarki w związku z epidemią COVID-19. Andrzej Duda poinformował też, że z jego inicjatywy opracowano mechanizm odroczenia spłacania kredytów. Cieszę się, że już dzisiaj zostały ogłoszone przez Związek Banków Polskich pierwsze decyzje, o które wnosiłem, a które pomogą milionom kredytobiorców. Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na 3 miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku. Związek poinformował, że banki będą szybko rozpatrywać wnioski o odroczenie spłaty kredytów. Transmisje mszy w okresie zagrożenia koronawirusem pokazały, że wierni potrzebują Eucharystii, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zaznaczył, że msze transmitowane w telewizji, radiu i mediach społecznościowych są też zaproszeniem do kościoła dla osób, które od dawna nie uczestniczyły w nabożeństwach. Jest takie wyrażenie, kościół domowy, czyli my modlimy się w naszym domu, który jest też miejscem modlitwy, podobnie jak kościół. Wyrażenie kościół domowy, ono wczoraj rzeczywiście zaistniało. Mam takie informacje, nawet ci, którzy do kościoła normalnie nie chodzą. Od jakiegoś czasu, może byli ostatni raz dawno temu, to transmisję oglądali. To jest takie duchowe wsparcie też dla tych właśnie osób. Na antenach naszej rozgłośni w tę niedzielę były i nadal będą transmitowane dodatkowe nabożeństwa. Zarząd Polskiego Radia zdecydował, że w Jedynce w piątek o 18:30 będzie relacjonowana Droga Krzyżowa. Z kolei w niedzielę, także w programie pierwszym, oprócz dotychczasowej transmisji z mszy świętej o godzinie 9:00, będzie można również uczestniczyć za pośrednictwem radia w nabożeństwie o godzinie 19:00. Polskie Radio tymczasowo zmieniło ramówki na wszystkich swoich antenach. Wprowadziło więcej programów poradnikowych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących przeciwdziałania epidemii. Polacy w weekend odpowiedzieli na apel premiera, ministra zdrowia i służb sanitarnych i pozostali w domach. Czy tak też było dziś, sprawdzał Kuba Witkowski. Jeden samochód na tej ulicy, gdzie normalnie jest intensywny ruch, a teraz nie ma nikogo, prawie żywego ducha na tej ulicy. W Poznaniu średnie czasy przejazdów skróciły się o 1/3. Mówi Katarzyna Przybylska z firmy Telematics Technologies. W Warszawie również ponad 30%. W Krakowie 26%, we Wrocławiu aż o 36% i to jest nowy rekord. Spadek liczby aut mógłby być większy, gdyby nie to, że część z nas na co dzień poruszała się komunikacją miejską, a teraz wybiera samochód. Ale i tak ma to wpływ na środowisko. Europejska Agencja Kosmiczna też to zauważyła. Doskonale widać, że nad Włochami ilość dwutlenku azotu znacznie spadła. To efekt panującej epidemii. Niestety pozytywny wpływ epidemii na środowisko tutaj się kończy. Dużo gorzej jest z produkcją odpadów, które rzadziej są sortowane i częściej zawierają opakowania i przedmioty jednorazowego użytku. Przedsiębiorcy alarmują, że w sortowniach i spalarniach może zabraknąć pracowników i apelują o możliwość składowania większej liczby odpadów lub spalania ich bez konieczności odzysku surowców wtórnych. To był serwis Trójki.

to Misz, Yusef Dejs i Rocco Paladino. Tych trzech panów pięknie rozpoczęło nam dzisiejszą audycję. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być z Państwem w godzinach, w których zwykle zasiadał tu pan Wojciech Mann. To też duża odpowiedzialność. Ja mam nadzieję, że Państwu oczekiwaniom sprostam. Dziś chciałabym Państwa poczęstować przeróżnymi muzycznymi nowościami, nowymi albumami, świeżymi singlami, tym, co pojawiło się muzycznie na świecie w ostatnim czasie. I jedną z takich nowości jest właśnie utwór Lift Off, którego mogliśmy posłuchać przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Numer został nagrany w Kijowie i jest zapowiedzią zaplanowanego na kwiecień albumu Toma Misza i Yusefa Dejsa What Kinda Music. To jest dwóch naprawdę świetnych muzyków, więc wspaniale jest słyszeć, że dostaniemy od nich długogrający album. Ja bardzo mocno liczę na to, że Misz poudziela się na nim wokalnie, bo jestem absolutną fanką jego głosu, jako że zarówno Misz, jak i Dejs pochodzą z Londynu, a my w tych trudnych czasach nie powinniśmy się za bardzo przemieszczać, to muzycznie zostaniemy w Londynie, ale zanim to ja się przedstawię, nazywam się Justyna Grabasz i będę Wam towarzyszyć przez najbliższą godzinę. I skoro tak ładnie zaczęliśmy, to szkoda by było to zmieniać. Cleo Sol i Butterfly. I see your body full of hate, crying out for someone to save the day. I tell you, God makes no mistake. Your time will come. Have faith. You're watching others so hard. So much so you forgot to pray to the Lord. You're so fazed by the outside world. Don't forget. Peace lives within. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you give in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you give in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. What you thought was right was mostly wrong. But don't waste time thinking about the past. Soon you'll be free at last. Forgive those who focus on your dark parts. Let go of others who broke your heart. Set free the friends who decided to part. What's meant to be will be. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you give in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you cave in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. Spirit's much stronger, don't you forget. Spirit's much stronger, don't you forget. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you cave in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. Butterfly, lost in the night, running out of faith, but your wings are still bright. Hold on, don't you cave in yet. Your spirit's much stronger, don't you forget. Spirit's much stronger, don't you forget. Your spirit's much stronger, don't you forget. To była Cleo Sol ze swoim najnowszym utworem Butterfly. Ta pięknie śpiewająca pani nie ma jeszcze na swoim koncie żadnego długogrającego albumu, ale od czasów jej epki Winter Songs z 2018 roku w internecie pojawiają się pojedyncze single, więc liczę, że jakąś płytę od pani Kleosol w końcu otrzymamy. Szczególnie, że niewiele jest tak świetnie brzmiących wokalistek, które jeszcze z taką subtelnością potrafiłyby wprowadzić do swojego świata. Ja polecam sprawdzić właściwie wszystko, co spod jej ręki wychodzi i z chęcią zagrałabym coś jeszcze w jej wykonaniu, ale czasu właściwie mamy niewiele, bo to niecała godzina, a jeszcze dużo świetnych piosenek przed nami, które przecież same się nie zagrają. I żeby za bardzo nie odbiegać od tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, to jeszcze pozostaniemy w kobiecych klimatach i posłuchamy kolejnej świetnej soulowej wokalistki. Still love me, don't know what to say. Let's speak in the morning. Please don't do this, I'm too far away. Don't know what to tell you, babe. No more hanging around. Oh, something isn't right, something isn't right. Oh, bittersweet summer rain, I'm born again. All my broken Zostań w domu z Trójką. Lian LaHavas i Bittersweet to za nami. Utwór w specjalnej wersji nagranej pod koniec lutego dla Color X Studios. Nagranie pojawiło się w serwisach streamingowych i oczywiście jest do znalezienia na kanale Colors. Ja przyznam, że to moja ulubiona wersja tego utworu i podoba mi się bardziej niż to klasyczne nagranie studyjne. I w ogóle mam wrażenie, że w większości przypadków utwory Lian nieco lepiej brzmią na live sesjach, a to też sztuka. I świadczy o tym, że jest perfekcyjną wokalistką. Perfekcyjną również w budowaniu emocji, bo zarówno na tym nagraniu dla Colors, jak w ogóle na wszystkich nagraniach, na których można ją zobaczyć, widać, że w śpiewaniu i graniu towarzyszą jej głębokie emocje. Zresztą w głosie słychać to szczególnie. Dowód mieliście Państwo przed chwilą. Dużo kobiecych utworów dzisiaj będzie i tak jak patrzę teraz, to w ogóle w większość dzisiejszej audycji zdominują kobiety, ale tym razem uciekamy z Londynu i przenosimy się do Polski. Are you leaving the stage? Are you leaving the stage? To była Hania Rani w utworze Living. Myślę, że Hani nie muszę Państwu przedstawiać, bo od czasu jej pierwszej płyty Essia mówi się o niej dużo, mówi się wszędzie i słusznie, bo zdecydowanie na taki rozgłos zasługuje. Utwór, który słyszeliśmy, mimo że jest zapowiedzią nowego albumu, to powstał już w 2018 roku i dał początek wielu innym utworom i stał się też w pewnym sensie punktem zwrotnym w podejściu Hani do produkcji muzycznej. Bardzo miło jest usłyszeć Hani wokal, który w tym przypadku, jak zresztą Państwo słyszeli, w żadnym stopniu nie dominuje. Jest tylko elementem tła i jednym z takich dyskretnych instrumentów, który tworzy doskonały klimat. Przepiękne są te Hani kompozycje, przepięknie zagrane, przemyślane i doskonale zbudowane, więc ja z niecierpliwością czekam na więcej. I skoro już jesteśmy w Polsce, to zostańmy w niej chwilę dłużej. Mam dla Państwa pewien ciekawy dziewczęcy kwartet z Krakowa. Musisz ciszać, bo dzięki temu mogę to tak... Sun burn us all down. Bye Bye San Francisco i Lore. I w tym przypadku mowa o słońcu, a nie o kalifornijskim mieście. I to San jest w ogóle kluczowe, jeśli chodzi o całą płytę, z której pochodzi ta piosenka, bo album nazywa się Sunlight i właściwie we wszystkich utworach i we wszystkich tytułach gdzieś to słońce się ukrywa. Zresztą taki słoneczny klimat to jest coś, co dziewczyny z Lore potrafią robić świetnie i robią to też nienachalnie, bo te kompozycje w wielu przypadkach nie są radosne, ale za każdym razem da się to słońce usłyszeć. Czasem zachodzi, czasem świeci w oczy, czasem dopiero się budzi. Ja polecam posłuchać całego albumu i o tych słońcach pomyśleć i wyobrazić sobie przy słuchaniu różne jego wersje, bo to świetnie rozbudza wyobraźnię. Do myślenia o słońcu i wyobrażania go sobie, szczególnie, że teraz z domów wychodzić nie powinniśmy, a skąd się ta witamina D musi się brać, to polecam jeszcze jeden słoneczny utwór, Into the Sun i The Fruitcakes. Catch you. Zostań w domu z Trójką. I w końcu usłyszeliśmy jakiś męski głos, kilka męskich głosów nawet. The Fruitcakes za nami i Into the Sun. Numer z ich świeżo wydanego albumu o tym samym tytule. Nie mogę tego nie powiedzieć, bo skojarzenie nasuwa się samo, właściwie od razu. Panowie z The Fruitcakes brzmią dla mnie bardzo Beatlesowsko. Ja wiem, że oni nie przepadają za tym porównaniem, ale wśród inspiracji The Beatles wymieniają jako pierwsze, więc w sumie nie boję się tego powiedzieć. 3 lata minęły od ich debiutu, więc cieszę się bardzo, że po tym chwilowym przestoju wrócili. Ta nowa płyta nie różni się jakoś bardzo od poprzedniego albumu, ale klimat jest świetny, więc można im wybaczyć. Bardzo miło się zanurzyć w takim ciepłym albumie. My z Polski jeszcze nie uciekamy, bo mam dla Państwa kolejny świetny album, który ukazał się kilka dni temu, ale muzycznie to będzie już zupełnie inna bajka. I Sleepwalker. Bardzo mrocznie się zrobiło. Może i słusznie, bo mamy noc, a ja ciągle Państwa karmię słońcem, więc jakaś równowaga musi być. Coles, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. No i trzeba przyznać, że nie jest to typowy duet elektroniczny, jakich w Polsce ostatnio wiele. Coś w nich jest takiego hipnotyzującego, bo z jednej strony mamy trochę senny wokal, a z drugiej strony całość jest mocno niepokojąca. Zresztą sam tytuł nowego albumu o tym świadczy, bo DocuSoap znaczy w dosłownym tłumaczeniu telenowela dokumentalna, a jak wiemy, w takich telenowelach mamy wszystko, właściwie każdy rodzaj emocji i dramaty, radości, śmiech przez łzy, płacz z radości. I chyba można powiedzieć, że przez takie skrajne emocje nas DocuSoap przeprowadza. To, co przez ten album przebija, to też takie przyjemne łobuziarstwo. Bardzo mi się to podoba, a takie łobuzowanie lubię i to dzięki temu przed państwem królowa łobuzów, Princess Nokia. They hot, I'm everything they not. Ain't worried about no spot, cause when I drop the whole world stop. I got the music locked for girls in twisted locks who like they body hair and buy consignment shop. Or thought, that's me. I dance, I rap, I sing. I do so many things. I move around these peas. I like to move with ease. I'm staying drama free. Get to that happy pee. Get to that happy pee. Crop you out the picture. I ain't fucking with ya. Listening to SZA. Hennessy, my picture. Power my liver. Get the food delivered. Cold like a shiver. Take a sliver. Vegan, please. Get the cheese. Got my ex on his knees. Like to say he hate me. But come right back to me. I'm not like them kids. They cool and I'm not. 10 chains full of bling. One knows who it's not. I got my happy place and it's all in my head. And when I close my eyes, I go to it instead. I'm getting Wonder Bread. I keep that lettuce fresh. I'm writing from my bed. This joy will never end. I see they mad cause I'm a lady. They rolling backwards, I roll Mercedes. I'm never mad, that's why they hate me. Shanae Jenkins, don't you try to play me. You acting out of pocket, well bitch you need to stop it. Cause everything you doing is fully microscopic. Your name is not the topic, and you get no attention. I'm Snow White in the forest, and the dwarves is my henchmen. Petty's never cute, growing up is cool. Bitches still be acting like they fighting after school. Fighting is your move, hungry you need food. I'm out here cool as shit, dressed like I'm in Crush Groove. Happy Place, tak się nazywał ten utwór. Jego sprawczynią jest oczywiście Princess Nokia. Kawałek pochodzi z płyty Everything is Beautiful, która ukazała się pod koniec lutego i co ciekawe, tego samego dnia Princess Nokia wypuściła jeszcze jeden album, ale o nazwie Everything Sucks. Mamy więc świetne dwa rapowe albumy, pokazujące różne strony osobowości wokalistki, właściwie bardziej raperki niż wokalistki. Princess Nokia zresztą mówi otwarcie, że ma problem z tym takim dualizmem osobowości, który momentami ją zjada, więc jak sobie zestawimy te dwa albumy, to wychodzi nam bardzo ciekawa postać, z którą wielu z nas może się utożsamiać. Tak czy siak, radośniejsza wersja Princess Nokii trochę ożywiła, mam nadzieję, nasz wieczór, więc skoro mamy jeszcze chwilę, to spróbujmy potańczyć. Disclosure i Etran, utwór z najświeższej epki Disclosure Ecstasy. Tytuł Etran od imienia wokalisty, którego w tym numerze słyszymy, Etrana Finatawy, muzyka z Nigerii. My już nieuchronnie zbliżamy się do końca audycji i ja na koniec chciałabym zagrać coś od Donalda Glovera, znanego również jako Childish Gambino. Tak się złożyło, że wczoraj zupełnie niespodziewanie wypuścił nowy album. Materiał pojawił się na stronie donaldgloverpresents.com. Póki co nie ma go w serwisach streamingowych, ale na stronę można zaglądać i w ten sposób słuchać, co ciekawego Glover ma nam do powiedzenia i do zagrania oczywiście. Ale ja pozostawię Państwa z taką nutką niepewności i nie będę grała tych ukrytych na stronie numerów. Zagram coś starszego i to będzie chyba mój numer jeden z twórczości Glovera, jak na razie przynajmniej. Justyna Grabasz, Iwanka Kunewa, dziękujemy Państwu bardzo za tę godzinę i na koniec Childish Gambino i Me and Your Mama. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na mediaexpert.pl taniej nawet o 50%. Mediaexpert.pl, otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zamrażarki, ekspresy i tysiące innych produktów w super niskich cenach. Więcej na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Mediaexpert. Żegnamy reklamy.